إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, huu ni muhadhara wa kwanza katika daura hii iliyoanza mwanzo wa wiki hii, ambapo itaendelea kwa takriban miezi miwili hii, kuanzia mwezi huu wa Novemba mpaka Disemba. Daura itakuwa inaendelea pale katika Masjid Al-Ghufeil pamoja na mihadhara ya kila Alhamisi. Kwa hiyo huu ni muhadhara wa kwanza kufuatia daura hiyo, na leo tupo katika Masjid Umar ibn Abdul Aziz hapa Bombolulu. Ndugu zangu Islam, muhadhara huu wa leo tutakuwa tukikumbushana masala ya manhaji hii ya haki, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhi. Akhraja ibn Abi Shayba fi musannafihi wa Abu Nu'aym fi al-Hilya an Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhu qala: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة تحاتت إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن شجرة يبس ورقها. ثم قال هذا الصحابي الجليل: وإن اجتهادا وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سنة الله، في خلاف سبيل الله وسنته. أبي بن كعب صحابة متكوف هو katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema alaikum bisabili wa sunna, jilazimisheni kufuata njia ya Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alaikum bisabili wa sunna. Qala fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunna, hakuna mtu yoyote ambaye yuko katika njia hii ya Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Dhakara Allah, alimtaja Allah, fafadhat aynahu min khashyati Allah, macho yake yakatoa machozi kwa sababu ya kumwogopa Allah. Illa tahatat anhu dhunubuhu, yaqul fatamassahu an-nar. Hakuna mtu yoyote ambaye yuko katika njia sahihi ya Allah na sunna za mtume wake, aliyemtaja Allah, macho yake yakatoa machozi, halafu fatamassahu an-nar, mtu huyo moto wa ukampata. Ina maana mtu huyo aliye katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya Allah iliyo sahihi, anapomtaja Allah na kumkumbuka Allah faragha na akalia kwa sababu ya kumwogopa Allah, mtu huyo hatapatwa na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi sahihi Tirmidhi yaqulu sallallahu alaihi wasallam aynani la tamassuhuma an-nar, macho mawili moto hautapata macho hayo. Aynun bakat min khashyati Allah wa aynun batat tahrusu fi sabili Allah, jicho lililolia kwa ajili ya kumwogopa Allah na jicho lililokaa macho kwa ajili ya kulinda Waislamu katika njia ya Allah, mujahid fi sabilillah. Watu hawa wawili hawatapatwa na moto, aynun bakat min khashyati Allah wa aynun batat tahrusu min fi sabilillah. Sasa athari hii ya Ubay ibn Ka'b alivyosema kwamba mtu akiwa katika njia sahihi na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu akamtaja Allah, akamkumbuka Allah, macho yake yakatoa machozi kwa sababu ya kumwogopa Allah, huyu moto hautampata. Kisha akasema walaysa min abdin, hakuna mtu yoyote, ala sabilin wa sunna, aliye katika njia sahihi na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhakara ar-rahmana, alimtaja Allah, fafadhat aynahu, macho yake yakatoa machozi, illa tahatta anhu dhunubuhu, isipokuwa madhambi yake yanaondoka, madhambi yake yanaanguka, kama tahatta au kamithli shajarati, kama mfano wa mti, yabisa warakuha, mti ambao majani yake yamekauka. Mtu huyo anakuwa kamithli shajaratin yabisa warakuha, kama mfano wa mti ambapo majani yake yamekauka. Sasa majani hayo yanaanguka kwa sababu yamekauka, ndiyo madhambi ya mtu huyo yatakapoanguka akiwa katika njia sahihi na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtaja Allah, macho yake akatoa machozi, na huyu naye madhambi yake yanaanguka kama madhambi ya mti ule ambao majani yake yamekauka. Kisha Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu akasema tena wa inna iqtisadan fi sunna khairun min ijtihadin ala khilafi sunnati Allahi sabili Allahi wa sunnati, kufanya iktisadi katika sunna ni bora kuliko kujitahidi kinyume cha njia ya Allah na kinyume cha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akiwa anafanya iktisadi ya sunna za Mtume peke yake, haongezei kitu wala hapunguzi, huyu ni bora kuliko mtu anayejitahidi zaidi ya sunna za Mtume akafanya kinyume cha njia ya Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha mwisho Ubay ibn Ka'b akasema, fa'alaykum, jitahidini, jitahidini kuwa amali zenu, antakuna a'malukum, kuwa amali zenu, fa in kanat ijtihadan au iktisadan antakuna ala minhaji al-anbiya'i wa sunnatihim, amali zenu ziwe katika njia ya mitume na sunna zao. Jitahidini kuwa amali zenu ikiwa ni ijtihad au ikiwa ni iktisad ziwe katika mpango na njia ya mitume na sunna zao. Ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah aliposherehesha athari hii ya Ubay ibn Ka'b anasema, mtu akiwa katika njia sahihi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyu anapolia kwa ajili ya kumwogopa Allah, huyu ndiyo moto hautampata. Mtu ambaye yuko katika njia sahihi ya Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu anapolia kwa ajili ya kumwogopa Allah, huyu ndiyo moto hautampata. Halafu akasema kwamba ina maana kwamba athari hii, mtu akiwa hayuko katika njia sahihi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapolia huyu moto utampata kwa sababu hayuko katika njia sahihi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha anasema Sheikh al-Fawzan, al-ibratu bima kana alayhi, mazingatio ni kwa ile njia alionayo mtu huyo anaelia kwa kumwogopa Allah. Haiangalii kulia, haiangalii kumwogopa Allah, haiangalii juhudi zake, inaangaliwa ile ma alaihi, njia alionayo ni njia sahihi ya mtume ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, huyu ndiye ambaye moto hautampata. Alafu anasema kuna watu wengi, Mayahudi, Wakristo, wanalia kwenye makanisa yao, wanalia, wanalia kwa kuogopa. Lakini je, hawa pia moto hautawapata? La, moto utawapata kwa vile hawako katika njia sahihi na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu anasema pia kuburi yuni, watu wanaoabudu makaburi pia wale wanalia kilio kikubwa, lakini hawako katika njia sahihi, hawako katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, hawaingii katika hii fatamassahu an-nar, kwamba moto hautawapata kwa sababu hawako katika njia sahihi, hawako katika sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idhan al-ibra, mazingatio ni ile njia alionayo mtu huyo anaelia, ni sunna alizonazo mtu yule anaelia. Je, yuko katika njia sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yuko katika njia sahihi ya sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyu ndiye aliyesifiwa na huyu sahabi jalil kwamba akilia kwa kumwogopa Allah moto hautampata. Athari hii inafanana na athar ya Abu Darda, athari hii inafanana na athari ya Abu Darda as-sahabi jalil qari' al-Qur'an wa rawi al-ahadith an-nabawiyya. Anasema Abu Darda, ya habbadha, ya habbadha, Abu Darda anasifu na kutamani, yaqul ya habbadha naumul aabidin, natamani, ya habbadha naumul aabidin, sahru, natamani kule kulala kwa wenye kufanya ibada usiku, wa ifaruhum na kufungua kwao, na tamani kulala kwao na kufungua kwao, kaifa yaibuna sahara alhamqa wa siyamahu, vipi hawa wanatia aibu kukesha kwa watu wajinga wapumbavu na kufunga kwao mchana. Anasema mithqalu dharratin min birri ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa arjahu min nawmi haula'i aw min ibadati al-muqtadin. Kulala kwa watu walio na sunna, kulala kwa watu ambao wako katika njia sahihi ya Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulala kwao na kufungua kwao mchana ila hawafungi saumu za sunna, ni bora kuliko kukesha kwa watu wajinga na kufanya kwao ibada za usiku na kufunga kwao mchana. Kulala kwa watu walio katika njia sahihi na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulala kwao usiku na kuacha kufunga saumu za sunna ni bora kuliko kufanya ibada kwa watu wajinga ambao hawako katika njia sahihi na sunna, na pia ni bora kuliko kufunga kwao watu hawa. Akasema mithqalu dharratin min birri ma'a taqwa wa yaqini khairun min ibadati al-mu'tarrin. Wizani wa dharra, wizani wa kitu kidogo tu cha wema na takwa na yaqini kwa watu hao wa sunna ni bora kuliko ibada za usiku na somo za mchana za hawa ambao wanaghurika na mambo yao ya uzushi. Athari hii pia inafanana na athari ile ya Ubay ibn Ka'b. Ina maana kwamba mtu mwenye akida sahiha na manhaji sahihi anapofanya ibada zake, anapofanya ibada zake na iktisadi katika ibada, hata akilala usiku asipofanya ibada, hata asipofunga saumu za sunna, huyu ni bora kuliko mtu mzushi ambaye anafunga mchana na kufanya ibada usiku anakesha. Kwa sababu gani? Huyu hayuko katika njia sahihi. Huyu mtu wa bid'a ambaye anafanya ibada za usiku, anakesha usiku na kufunga ibada za sunna mchana, huyu hayuko katika njia sahihi na hayuko katika sunna. Kwa hiyo yule ni bora kuliko huyu. Al-ibara, mazingatio ni ile tariq, ile sabili, ile njia alionayo mtu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio mazingatio wingi wa ibada, si mazingatio wingi wa ibada, wingi wa da'wa, sio mazingatio. Mazingatio je, yule anayefanya ibada yuko katika njia sahihi ya Allah, yuko katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahiha, au hayuko katika njia hizo? Ndio maana ya athari hizi mbili za hawa masahaba watukufu. Kadhalika athari hii pia ni sawa na athar ya Abu al-Aliya al-Riyahi. Abu al-Aliya al-Riyahi naye anaamrisha mambo haya haya walioyaamrisha masahaba hawa ridwanullahi ta'ala alayhima. Abu al-Aliya naye ameamrisha hivi hivi, akasema katika athari yake, alaykum bit-tariqil mustaqim au bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam, jilazimisheni na njia iliyonyooka kwani huo ndio Uislamu. Wala tataharrafu anhu yaminan wala shimala, msiende upande wa kulia wala kushoto, fuateni njia iliyonyooka kwani ndio Uislamu. Moja katika maneno ya athari ndefu ya huyu Abu al-Aliya ar-Riyahi at-Tabi'i al-Mashhur. Ndugu zangu Waislamu, ninaposema hivi ni kwamba masahaba hawa watukufu, kadhalika athari hii ya Abu al-Aliya, zote zinahimiza Waislamu wafuate njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abu al-Ali ya mwanzo wa athari yake ni ta'allamu al-islam, jifundisheni uislamu. Fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, mkisha jifundisha uislamu mkiujua msiuache, msiuchukie, fanyeni amali. Halafu ndio wa alaykum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam, jilazimisheni na njia iliyonyooka kwani ndio uislamu. Mpaka mwisho wa athari yake Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo athari hizi zote zinaamrisha waislamu wafuate njia iliyonyooka, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa mwanzo aliyeamrisha njia hiyo. Allah alikusema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha waislamu umma mzima ufuate njia ya Allah iliyonyooka, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul, msifuate njia nyingine. Mujahid, al-Imam Mujahid akifasiri aya hii, wa la tattabi'u al-bid'a, msifuate uzushi, njia hizo nyingine ambazo sio ya Allah ni njia za uzushi. Wala yakfa alaykum athar ibn mas'ud radiyallahu anhu au hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu aliposema hatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta mustaqima, mtume sallallahu alayhi wasallam alitupigia mstari ulionyoka, mtume sallam alitupigia mstari ulionyoka. Faqala hadha siratullah, hii ndio njia ya Allah, hii ndio njia ya Allah. Wala tattabi'u subul, msifuate njia nyingine. Fatafarraqa bikum an sabili, mtume baada ya kupiga mstari huo alafu akasoma aya hii, baada ya kuwapigia mstari masahaba ulionyooka akasema hadha siratullah, hii ndio njia ya Allah iliyonyooka. Halafu akapiga mistari mingine kulia na kushoto akasema hadhihi subul wa ala ra'si kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, kila njia moja katika hizi za kulia na kushoto kuna sheitani anayelingania watu wafuate njia za sheitani. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, msifuate njia nyingine hizi zikakufarikisheni na kufuata njia hii ya Allah iliyonyoka. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kufuata njia ya Allah, hii ndiyo njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndiyo njia ya masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. Njia hii ndiyo iliyofuatwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, njia hii ndiyo iliyofuatwa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, njia hii iliyonyoka. Wajibu wetu ni kufuata njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyoka, tusifuate njia nyingine ambazo sio njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo tutakapofanikiwa. Ndipo wanaposema masahaba hawa, ndipo moto hautatupata ikiwa tutakuwa katika njia hii iliyonyoka. Nikisema hivi ndugu zangu, kuna watu ambao baadhi ya Waislamu wenzetu wanafuata sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanadai kwamba wanafuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hawataki njia hii. Wanafuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kama wanavyodai, lakini njia hii ya Allah iliyonyooka hawaitaki. Ina maana manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, hii hawataki. Wao wanafuata sunna tu, lakini manhaji ya mtume na masahaba wake ambao ndio njia iliyonyooka, hii hawaitaki. Wakati aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ni nyingi, hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ni nyingi, ahwalu sahaba ni nyingi kauli zao za kwamba waislamu wanatakiwa wafuate njia hii iliyonyooka. Ibn Qayyim rahimahullah katika suratul Fatiha, Ibn Qayyim katika suratul Fatiha aya mwisho, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Ibn Qayyim rahimahullah sema hii ndio njia ya salaf, hii ndio njia walioifuata salaf. Wa ala rasihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam amefuata njia hiyo iliyonyooka ambayo salaf pia wameifuata njia hiyo. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Njia kina nani? Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Ni kina nani Allah aliyowaneemesha? Allah amewataja katika suratul anbiya kama sikosei, waman yuti illaha wa rasula faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hii ndio njia iliyonyoka ya hawa Allah ambao amewaneemesha, mitume, watu wema, mashahidi, hawa ndio as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi, ambapo kila anayesoma suratul Fatiha anamuomba Allah amuongoze njia hiyo. Ihdina siratal mustaqim, ndio hii njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha na kusema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Idhan ni wajibu wa kila Muislamu kufuata njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia iliyofuatwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim, ambapo Allah ameamrisha kila Muislamu wafuate njia hii. Asifuate njia nyingine zikampoteza na njia hii ambayo ndiyo njia iliyo sawa, ndiyo njia iliyonyooka. Ndugu zangu Waislamu, wale wanaosema kwamba wanafuata sunna peke yake hawafuati njia hii, hawafuati manhaji hii ya mtume na masahaba wake. Kwa nini? Kwa nini wanafarikisha baina ya mambo haya mawili, almanhaj wa sunna? Kwa nini wanafarikisha baina ya mambo haya mawili, njia hii iliyonyooka na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba hawa tumesoma athari zao, wote wanaamrisha at-tariq as-sirat was-sunna, as-sabil was-sunna, njia ya Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi ukafarikisha mambo haya mawili, huwezi ukafuata sunna peke yake halafu ukawacha manhaji sahihi, huwezi ukafuata manhaji sahihi ukawacha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo mawili lazima yawe sambamba. Kama mtu kweli anataka kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, afuate njia ya Allah kwanza, ambayo ndio njia sahihi ya mtume na masahaba wake, halafu ndio afuate sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Ukipofuata njia hii sahihi lazima utapotoka, lazima utakwenda kombo, hutakwenda sawasawa hata na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu umewacha njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema hao kwamba sisi tumeamrishwa tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukuamrishwa tuwafuate masahaba. Wanasema hivi, maana ya kwamba hawataki kufuata manhaji ni kwamba Waislamu wameamrishwa wamfuate mtume tu, hawakuamrishwa wamfuate masahaba. Aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinaamrisha hivyo, zinaamrisha Waislamu wamfuate mtume na wamfuate masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. آية سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نوالي وليتنغلي ومعز ambao ni muhajirini na ansar na walio wafuatia hao kwa wema, walladhina tabauhum biihsan, na walio wafuatia hao masahaba kwa wema, ni moja katika aya zinazoamrisha waislamu wawafuate masahaba kwa wema, wafuate katika amali zao, katika imani zao, katika ibada zao, kwa sababu wao ndio waliochukua Uislamu sahihi kutoka kwa ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana Allah ametuamrisha tuwafuate na hawa, kwa sababu wao wamepokea Uislamu moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya surati al-Baqara yaqul fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watu wakiamini kama mlivyoamini nini, Mayahudi na Manasara wakiamini kama mlivyoamini nini, ndipo watapata hidaya. Wasema ulama al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi sabab, watu wote sio Mayahudi na Manasara peke yao, watu wote wakifuata imani, wakiamini kama mlivyoamini nini masahaba, hapo ndio wamepata hidaya. Aya inaamrisha imani zetu zifuate imani ya masahaba, kwa sababu wao imani zao zina nguvu kuliko imani ya mtu yoyote. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kwa lazima kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wameuchukua Uislamu kwa Mtume moja kwa moja. Walidhalik Sheikh Muhammad Amani Jami rahimahullah anapofasiri neno salaf, anasema amma min nahiyati al-istilahiyya, kwa upande wa istilahi as-salaf ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhina akhadhu hadha ad-din mubashara an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadwan fariya, sahaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhina akhadhu al-islam mubashara an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadwan fariya, ndio salaf masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wameuchukua Uislamu moja kwa moja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa safi Uislamu huo. Thumma qala wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, kwa sababu wamepata ushahidi na ushuhuda wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu wa karne yangu masahaba, kisha wanaowafuatia hao at-tabi'un, kisha wanaowafuatia tabi'in ambao ni atba'u at-tabi'in, haulai humu salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi, ambapo kila muislamu anatakiwa afuate njia yao. Kwa hiyo wanaosema kwamba eti wanafuata sunna peke yake hawafuati njia hii ya Mtume na masahaba wake, haulai kadhabun, ni warongo. Na ndio maana wanakejeli baadhi ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawafuati manhaji. Mtu anayefuata manhaji ya Mtume na masahaba wake anakuwa na ta'dhim, ta'dhimu nusus, kuziadhimisha nafsi za aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikiwa wewe huna huko katika manhaji hii, utakuwa unakejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hao wanaodai kwamba eti wanafuata sunna peke yao hawafuati manhaj ni warongo katika kufuata sunna, ndio maana wanazikejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Eti sunna za Mtume zimeleta ukimwi, ukivua viatu makaburini utapata ukimwi, utakanyaga vijae kule na mimba upate ukimwi. Hadha istihzaa lisunna, ili kufanya istihzaa na kukejeli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mtu yuko katika manhaji sahihi hawezi kukejeli sunna hata moja ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haiwezekani, haiwezekani mtu anafuata sunna za Mtume alafu hafuati manhaji, hafuati manhaji ya Mtume na masahaba, haiwezekani. Ni sawa na kusema mimi niko katika manhaji lakini nafanya bid'a, mimi nafuata manhaji ya Mtume na masahaba lakini mambo ya bid'a mimi siwati. Haiwezekani. Umefuata vipi manhaji hiyo? Kwa hiyo kufuata sunna za Mtume lazima mtu afuate na manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, mambo haya yameshikana, la yamfaku ahaduhuma ani al-akhar. Ukifuata manhaj sahihi unatakiwa ufuate sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani ufuate sunna ujiite mtu wa sunna na huku unaacha manhaji ya mtume na masahaba. Haiwezekani. Hutakuwa mtu wa sunna mpaka ujilazimishe kufuata manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Walidhalik alimamu Ahmad rahimahullah yaqul usul sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. أصول السنة عندنا يسمى السنة كويس التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكسكمان na manhaji waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallam waliqtidau bihi na kuwafuata. Hii ndio misingi ya sunna. Kwa lazima ukifuata sunna ufuate manhaji hii ya mtume na masahaba wake. Hauwezekani mtu anaje mimi ni katika ahlu sunna, mimi ni ahlu sunna, ni katika ahlu sunna lakini ufuate manhaji, ni urongo. Hadha zaam, ni madai ya baki kwamba eti mtu ni mtu wa sunna lakini hafuati manhaji ya mtume na masahaba na masahaba wake. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni baadhi ya dalili nilizozitaja, ni baadhi ya dalili za kuwajibika kuwafuata au salafu. Ni baadhi tu ya dalili nimezitaja, aya mbili, hadithi moja, baadhi ya akwali ulama. Lakini الشيخ الباني رحمه الله يقول طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. mtu anataka haki, dalili moja tu inamtosha. Kama mtu kweli anataka haki, anafuata haki na kutafuta haki, dalili moja tu, aya ya Allah inamtosha. Ama jitu la bid'a, hata ukilitolea ألف moja dalili halikubali. maneno ya الشيخ الباني رحمه الله طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. مع علماء مفسرون أتوهم ابن كثير ووتي ونفسيري كما أعيزي نوجوب اتباع السلف الصالح واجب وكفوات السلف الصالح كتك من هذه ياو أم باي ومن كفوك ومتم صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله، الإمام الذهبي، الإمام ابن القيم رحمه الله قد كتبت في إعلام الموقعين أمويك ملانغو باب وجوب اتباع السلف الصالح. ملانغو وواجب وكفوات السلف الصالح كوفوات واجب وكفوات السلف الصالح. كذلك ابن قدامة ابن قدامة كتب كتاب ذاك ذم التأويل أمريكا ملانغو عقد بابا باب وجوب اتباعهم أي السلف الصالح وسلوك منهجهم ولزوم ولزوم طريقتهم. ملانغو وكوجبك كوفوات السلف الصالح نقول زميانا ننجيايا ونقفوات ننجيايا. هوا قوتي علماء السنة hawa wote ni maulama wa sunna, wameamrisha waislamu wafuate manhaji hii ya mtume wa sallam na masahaba wake. Nini mahisbi na dalili gani? Hisbiyun, mna dalili gani za kupinga aya hii ya Allah ya suratu Tauba, aya hii ya Bakara? Iko wapi dalili ya Allah, aya ambayo inapinga manhaji hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na masahaba? Mbona mnapinga hivi hivi tu bila dalili? دين هي دليل كما الوجه الشيخ الباني ندور مع الدليل حيث لا تنزنغوك فموجنا دليل فقوتي نفنغو دليل سيسدك ولا ندور مع الدليل حيث لا تسنين من دليل يعني ذاك فينجا آية يا الله نحديث لمسومة بنا من نفنغا تو أوفيو أوفيو ما ننو ما سوكو هيا فاي كتك دين إيه دين يا دليل دين هي دين يا دليل كيلا جامل من دليل يعني لكن فوات دليل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آية محكمة هالكني ناسخة يا آية هي. أين الناسخة؟ إكوا في آية إنه ناسخ آية هي إكوا. حوانا ونسمع منه ما توفوا توفوا